أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تتم شكم ديوصل ديم آيات نشروها فديكي شفق سيزونا ذكر قول صداقت الرسول او تسلی دا غی ذکر یو سل دوا یو سل دری یو سل سلور آیات کیو شو بیا زجر و مشرکین و تا پیاراز دا دلائل و دا توحید ناو پا دے چی دی شرک دا ایمان سر گڑی یو سل پینزو یو سل شپک کی اس دے تحزیز علی التبلیغ لدفع العذاب یو سل ست او یو سل اتو کی ایک سو ست ایک سو اٹھ کی او دے کی مقصد تخفیف ہم دی دنیای دارنګه تصریب نبی علیہ السلام ته ذکر کی جواب د سوال د مخالفین یو سل نه آیات کی بیا اور پسې تصلی نبی علیہ السلام ته په نصرت یو سل لس آیات کی او بیا بیان دی د صداقت د قران کریم دې زنا تفیف دی افا امنو ان تاتی یوم غاشیه من عذاب الله. دا خلق د ایمان داوی کوي مخکې آیات کریمه کې وي او سره دا غنه شرک او سره مګړی شرک هم کوي ندیل تخویف دے چه آیا نو پامن کی شوی دی دا خلق بیری شوی دی دا خلق دا دین انتا تی هم غاشیتم من عذاب اللہ چه رابشی دی دا یو احاطہ کونکے دا عذاب دا اللہ نا یو را گیرونکے دا عذاب دا اللہ نا غاشیہ و دزکہ ہوئی چه پاغ عذاب کی بدے پٹ شی کنا او تا تی هم الساعت و بغدتن یا راشی دی تا قیامت نا ساپا وهم لا یشعرون و دیبن پوئی گی تا دی چه شرک کی او کفر کوي او مخالفت کوي ندینه به یری دي چې د الله عذاب راشي یی ندینه یره نشته چې قیامت براشي نه صافه نو سو یی قل هذه سبیلی تفرید په مخ کې باندې او دا اصل کې ذالک من انباء الغیب سره متعلق دی چې دا د خبرونو د غیب نه دي کنه واحده او دې وحی بیان او په دې وحی باندې عمل دا زمالار ده او زما طریقه ده نو قل هذه سبیلی او ته وایا دا زما لار ده مانه دا دعوت توحید تا مظهری وی دا دعوت توحید تا دا الله کتاب تا او دا الله وحی تا دا الله دین تا دا زما طریقه ده او زما لار ده ادعو الی الله تفسیر ده هذه سبیلی را بلم ز خلق توحید دا الله تا دین دا الله تا ادعو الی توحید الله سراج المنیر کی شیر بینی وی را بلم خلق توحید دا الله تا دین دا الله تا علا بصیرت په دلیل سره دا نه چې به دلیل لګیا یم او د ټول نلوی دلیل دا دی چې الله ویلی دی دا الله رسول ویلی دی دا پاسه بیا بل دلیل نشي کېدی کړه دنیا ټول قیاسات را جمع کې کنه ټول عقلی دلایل دا یو نقلی دلیل مقابله نشي کولی نو صحیح دی دې نشته ځکه وی علا بصیرت معنی متمکنون علی بصیره په داسې حال کې چې زه متمکن یم په بصیرت باندې معنی علی یقین و حق په یقین باندې ما په حق باندې زکه دلیل سره مسله کوم به دلیل نه کوم کارته دی انا زوم داسې کوم ممنې تبانی او څوک چې زما تابعدار دي ور دي کې دې ته خبره وا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله وتواضح کی چې داسې وایي غوري چې زکم د دعوت کار کوم الله طرف ترا بلل کوم نو په دلایل باندې به دلیل نه غږیږم او لکه څنګه چې دا زما طریقه ده نو دغه شان دغه جام طریقه ده چې زما تعبیری مسله کینو مسله باندې بدلیل پیښ کړي کنه دا په حدیث کې راغلی دی نبی رسول سلام ویلی دی دا الله کتاب کې دی او اصل دا د وسې زونه دی چې په دې باندې دلیل نیول کیږي ها او سبحان الله او ويم زو چې پاکی دا الله لرا واقول سبحان الله ویم زو چی پاکی دا اللہ علا وما انا من المشرکین او نیم زو دا ڈلی دا مشرکانو نا مشرک کنیم خود مشرکانو سا ہمیں تعلق ام نشتا داغی دل اکی کینم پاسم ام نا نوس تا دے تعلق دا صداقت الرسول سره دے چی دی یو شبہ کولا مارا تاوی دا شبہ جواب دے کنا چی دی بو اتسنگ پی غمبرے تو خزمون پشان بنی آدمی او سڑی ناری نای کنا پکار دی چی اللہ پیغمبر را لیگنو پرشتہ بے را لیگلی وا ملک بے را لیگلی وا نجای جواب گئی چی وما ارسلنا من قبل کا او ندلی گلی مون مخکستانا الا رجالا مگر نارینا نوحی الیہم چی وحی بارا لیگل مون اغیتا من اہل القرا دلویو کلونا پیغمبر ہمیشہ پغٹ کلی گی رازی بانڈا کن رازی قطاد رحم اللہ من اہل الامصار او ردی وجنا حسن بصری وی فلم يبعث الله نبيا من اهل الباديه قط ولا من النساء ولا من الجن الله چرته په بانډه کې پیغمبر نه درا لګلې یو نه چرته په خزو کې پیغمبر را لګلې دوا او نه پیریانو کې را لګلې بلکې انسانانو کې او پیریان د انسانانو تابع دي ها نو ده کوي الا رجالا ناری نه راغلې دي ولکه څنګه چې نور انبیا ناری نه وو بشرو بني ادمو نو دا پیغمبرم ناری نه لیکنه بني ادم دي بشر دي کنه نا فلم يسيروا في الارض ايان الدين غرزي په دې زمکه کې پيان زرون چې وګوري په نظر راي برات كيف كان عاقبه الذين من قبلهم چې سرنګ شو انجام دا کسانو چې مخکې د دین دي سير في الارض په زمکه کې مزل کول او سیل کول چې وته وي خدا سير او سیاحت دې د پاره دي چې ته دا وګوري شهر په دې غاړه باندې قومونه تیر شي وي دي هغه قومونه تم بیا راغلي هغه خوشحالو د دنیا خو ترقې کړې وي خو تعمیرات یې کړې دي دارنګې بدنونه ولا الله مضبوط ور کړې او سامان د دنیا وسره مو خوشي کله د نبی مخالفت کړې دي نو غو عذاب پر راغلې دي نن داغي نومو نشانم نشته او کندرات پر پاتې دي دا سیر وک په ځمکه کې الله ماتا تا دې کې دا اشاره کوي چې په ځمکه کې ګرځا او دا عبرت اخلا دا عبرت ته پاره وګرځا په داسې ځینو باندې رااله په داسې خارونو باندې رااله چ هغه مخ کې د خلکو مسکنو هغه پکې اوسېدل لکه زمونږ په دې علاقه ووایو چې راشه په ساکی دی ری باندې عزیز دی ری باندې په دې باندې قومونه تیر شوی دي د عیسی علیه السلام د دور نه مخ کې هم خلک تیر شوی دی دغلتا او اوس هغه هغه ستوپېښ کار کوي کنه نو چې کله اب ډېر کې کني کني پې کې دنه دیوالونه روزي کنه او خمزیدار فرشونه د ګټو روزي کنه دیکې آبادې وي کوټې وي کمرې وي دغه زمانی سه لوخي موخي چې کوم د اوس باندې یاره دای سيزونو نو چې زمکه خوړلې دي هغه پکې شته کنه او خلک و د ګوري او حیران پدې کې دي چې دا دور لوی آبادی د سم پزمکه کې پټ شو ور ټول په خوره کې پټ دي دا کومه فت پدې راغلې دام کې دي چې سیلاب پر راغلی او خټي روشتي کړي دا کورونه ولا پټ کړي دام کې دي چې دوره تیز سیلې چلی دي چې هغه سیلې زمکه کنستر او کورونه ولا ډک کړي دي ها چې نه هغه کورونه ډېر کو په شکل کې پاتې دي دا خو ظاهره ده چې په خپل دانې ډک کړي دا دینه عبرت والا کنه چې دا قومونه هم دنیا کې تیر شوی دي اشه داسې مضبوطی آبادې کړې دي چې دومره پلن پلن دیوالونه او دوره په ترتیب باندې غټي خري او داسې مزیداری کوسی په کې راوستې دي نو سوره مضبوط او پهلوان خلق بو سمره تکړه خلق بو چې دا غید آبادو اغه ایری او دا غید دیوالونه لا تر اوسه پورې شته اگر چې پزمګه کې په خوره کې پټ شوی دي خو بیا هم چې دی خوره کوي نه غخ کار کوي او کار کوي ښا نه فلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم تبدی ته خوب ورکړه نو لته وفات شي په دنیا ته سوې چې بتول مریم نستابم دا حال جوړیږي ها ستا کله دې خپل کلی ته سوچو چې زه په کم کلی کې اوسم چې آیا د نن 1500 یا 1400 کال مخکې دې کلی وجود وو وجود هم نه درک هم نه لګی ښا شی و د شو ولې وي ته شی واجی مندر دی ښا معلومی کی جوړم به دا مندر والے اندوان دل تراغلی دي پښتانه خو به اروس تراغلی دي او بل دلته دا ډنډ چې وو نو دې ډنډ ته به ساروي راتله ور دینه به وبکېدل دا لوی ډنډ دا جمعات هم ډنډ کې جوړ دی تاسو دا لوی ډنډ تر لري پورې تلو خو د یو خوا بل خوا نه ټول یو میدان دی او په هغه وخت کې کم واست دا د توربیلې ډیم خو نو چې اوبر اوچتې شوی وي دا اوبه ور ډېرې کته وي او خلکو ته به ډېره ګرانه او اوبه ونه میلاوې دي د دې وجنه د دې کلي خلکو چې کوم ابتدایي بادي ونه د سرو چینونه به اوبر اوري کنه اوبه نه میلاوې دي نور الله وګم راپورته کړي وخت تر وخت انتظامات بدلیږي کدن نن سلور 1500 کال مخکې څوک ملي دی او غره پورته کې وګوري به چې په دا لاس هم شي دا خو غزه نه دی اته په خپل دور کې وګوري چې نن ډیر کال مخکې ستا کلی کې دغه سر نه خو دا بادې وي ته درکې لګې دو هیڅ نو او یو وخت بیا را روان دی چې په دې غاړه باندې خلک تیر شوی دی یقیني ته دین مخکې پته نه لګي چې سو زره کال په دې کې خلک آباد ولې ساده کته غاړه کې دې غاړه ته وګوري اوس هم کورونه کنستی جنو په ګړو کې د مړو روزي معنی دلته کې خبرونه مقبره وا داغه مقبره سه آثار معلوميږي چیرې دا کوز دې غاړه ته چې کوم لاس ته په دې کې دې ځای کې مقبره او قبرونه او پکې اوس هغه نومو نشان نشته د دې عزیز ډیره وخت وګوره دغه تلوې مقبره اوس پکې اوسو قبره پاتې نور او ارشز مکه شو پاتې نه لګي دغه شان وخت سره حالات وګوره دې خلکو د دام تیر شي نو تاسو یې زبر ټول مریم او مخالفت وکوم د الله او د الله رسول دا له کوم ته ژوند دې عارضی زندگی دا ادا به تیر شي نو د الله د احکام تابع ولې نه تیرې ولې خلاف کې ولې شرک کې ندې کې اصل کې ما تا ته لوی اشاره خچ سوچ خپل هوکا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من عاقبه الذين من قبلهم ولا دار الاخره خير للذين اتقوا او خامخا کور د اخرت غره دغه کسانو لا چې ځان بشکړل دي ځان چې چا د شرک نو د کفر نو د ګنا نه بشکړل دي کنه نه الله یې اخرت هغه لپاره غره دي افلا تعقلون اي نو عقل نه لري یا د عقل نکار نه اخلي لګو چې عقل ولي انسانی نو کم از کم دا عقل وزغلوا چې دنیا کې څوک پاتې ندی نو چې ندی نه دا د ټول عمر د وسې دو زه دی نه دا ریزی زه دی ریزی کور دی نو تا په دی ریزی کور دوره مې نشوي چې دی ریزی کور دا بادونو د پاره هر قسم منډې وای د سام تر ما خامه پورستا منډر دی د پاره د اخرت د پاره هیڅ منډ نشته په کار خو دا وشي د اخرت د پاره ستا منډ ډېر وي دنیا کې اوس ټیک د ضرورت نه د پاره منډ کم وي نو تا ولټه کار شروع وکړه افلا تعقلون حتا از استای اثر رسولو تر دې چې کله نا امید شول رسولان د ایمان د کافرونه وزونو او ګمانو کدي انهم قد کذبو چې یقینا دی به غلط شوی په وینا کې د الله تعالی طرف نه شدید کوم خودنه شوی دا نه پې کې بدینه غلطی راغلی د دې وجنه د الله تعالی طرف نه امداد ناراضي او داخله کوم مخالفت کوي او دی ایمان تم ناراضي نجاهم نصرنا دا څه وکه به امداد راغی ښه او دا بیان القران کې معنا لیکلی دا اصل کې دا آیت دا غایتونه دي چې د ډېر توجیهات دي ډېر معانی دي بګې او ټول معنی او چراغونډې د دوه ډېر شو د پاسه معنی په دي کېږي او ما شرته کوم معنا وکړه دا لکه ساده او اسانه ده یو خدا چې دا حتا سره متعلق دي حتا اذا استیاسر رسول میچاوي دا ما ارسلنا سره متعلق دي کنه چې ما ارسلنا من قبلک من رسول حتا اذا استیاسر رسول مونږ باندې نه را لګل مگر ناری نه وو غیب شراغلل بیان به کو کو کو تر دې چې کافرونه بنا امید شو ایمان ته بنا راتلل او ګمان به دار اغه چې دی باندې غلطی ته لګ شوې لګنی ځکه دی پورا پوه شوې نه دی په مسله نه جا هم نسو الله وي زموږ امداد بر اغه نو امیدي به ختم زه هم معنی دار چې استه اثر رسول من تصدیق القوم او دا متعلق محذوف دی چ تراها نصرهم حتى اذا استيأسر الرسل امداد بروستو شو روستو شو تر دې چې دی بنا امید شو چې عذاب درځي په دې قوم باندې یا ایاس من نصرۃ الله مراد دې الله د امید نه د مدد نه امید کېدل خدا تبعی او چا په کې دای چې ته وی الزام المخاطب بما لم يلتزم چا په کې بل شانته معنا کړی و چې دا کوذبون دي کوذبو دي کوذبو وزنو او زنو کی زمیر پیغمبرانو ته راځي دي حتی از استای اثر رسول تر دې چې نا امید شو رسولانو ګمان وکاو انهم قد کذبوا یقینا د دې تکذیب شو خلق دین نه مانی او دروغ ګمان پی کوي نو جاءهم نصرون دا د عائشه رضی الله عنها تفسیرو هغه کې کذبو لري زمون په متواتر قرات کې کذبو لري ها کذبو نه دي دغه معنا نه جوړیږي دا وجنا به تر معنا پدې کې دغه حتی از استای اثر رسول مکه سره لګوا پخوانو کافر لمون مولت ورکو تر دې چې نا امید شو رسولان د ایمان راوړو د قوم نه وزنو انهم قد کذبوا او ګمان یو کو یقینا دینه غلطی شوی دا نو جاءهم نصرنا را بغیری ته امداد زمونږه فنجی من نشا نو بچ بکلی شو هغه څوک چې مونږ به غوښتل بچ کول داغه الله یې هغه بچ شو چې ایمان ولدي اچ کم کافر وږي براگیر شو زکه ولا يرد باسنا نشي واپس کې دي عذاب زمون عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نام دا په دې طریقه باندې ولګید مخک سره په دې نمونه او په دې نمت باندې او دا سم ویل شي چې ځوانو کې ضمیر اتباع او رسولانو تراجه کا رسولانو تنا حتا اذا استيأس الرسل تر دې چې نا امید شو رسولان د ایمان د کافرونه وزنو ګمانو کو ته د دارو د رسولانو انهم قد کذبوا چې یقینا دي تا دروغ ویل شوی دی د پیغمبر د طرف نه دا دغه ګمان دی نجا اهم نصر نظم کی امداد برای خاص ملګرو بوي هر جوړ پیغمبر مونږ ته دروغ ویل دي چې عذاب پر ازي عذاب قران نه پر خلکو باندې په دې کې به امداد راغی لیکن دا معنا لګل لري دا غېړو به په نسبت باندې غلګ غورا او بهتر معلومي اچھا پکې نور معنی کړی والله علم خدغه معنا لګ واضح ده لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب بیان در صداقت د قران کریم په اخر کې چې دا دي صورت کې یو واقعې د یوسف علی السلام ذکر کړه او تفصیلی بیان او دولو سو مقاماتو کې تفصیل وشو مدا څه د پاره وی لقد كان في قصصهم عبره یقینا شتا په بیان د حال د دی انبیاءو کې عبرتون عبرت لولی الالباب د پاره د سوچ عقل والا عقل والا د غی د پاره لوی عبرت پدې کې پروت دی ښه چې هغه دی واقعیات ته ګوري کنه دی واقعیات نه ډیر احکام رو باسي د ژوندۍ لارې ته زده کوي ښه عقیدت نه زده کوي ما کان حدیثا یفترا نه دی دا قران خبره چې د ځانه جوړ شوی دا د ځانه جوړېدل نه دی ما کان القران یا ما كانت هذه القصه نذا قصه خبر دزانه جوړه شوی قرطبی زاد المصیر کی ابن جوزی وی ولكن تصدیق الذي بين يديه لیکن نازل شوی د تصدیق داغه کتابونو چې مخکده دینو دا د تورات تصدیق دی هغه د الله کتاب هغه کی چې سواقره دی کې خلاف نشته دا د تورات تصدیق دی دا د انجیل تصدیق دی او تفصیل کل شی او وضاحت د هر ضروری خبره د دینو د هر ضروری خبره کمو چې دا قدیم مسله ده کنه ال دین کار دی دا په دې کې ذکر دی زاد المصیر کې ابن جوزی رحم الله وی تفصیل کل شی یحتاج الیه من امور الدین وضاحت دې د هر ضروری خبرې د دین واهدن او پورا هدایت دی او ابو سعود خپل تفسیر کې وی علامه الوسی روح المانی کې وی چې تفصیل کل شی مطلب سره تفصیل کل شی مما یحتاج الیه فی الدین اذ ما من امر ديني الا وهو يستند الى القران بالذات او بواسط ما ندا قران تفصيل له هر سيزو دا سيزونو نجره دي خلقو ته حاجت دي په دين کې لکه دا سي يو سيز نشته يو د دين خبره نشته مگر دا چې قران ته منسوب ده يا بالذات او يا بالواسطه بالذات غره چې قران کې راغلي ده بالواسطه غره چې نبي عليه السلام بیان کړل ولي دي قران کریم کې ویلو چې اطيعوا الرسول دی قران کریم کی ویلو من یطیع الرسول فقد اطاع الله دی قران کریم کی ویلو لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ نو دواړه چې یو ځای کې نو دا پوره دین دی قران او سنت قران او سنت دواړه یاد وي ابو سعود هم وی علامه الوسی می تفسیر المانی کې ځکه دا اعتراض څوک نشي کولای چې قران کریم کې غدلته وي چې تفصیل لید هر چیز کنه په دې کې د مونږ درکاتونو ذکر شته چې را سار سورہ کاته دي مسخین سورہ کاته دي دا پکې ذکر شته چې سنت دوره دی او فرض دوره دی دا پکې شته چې د رکعاتونو او تشرکاتونو سری دا پکې شته چې په قیام کې بسوي او په رکوع کې بسوي او په سجده کې بسوي دا څه ډېر مسائل دي د زکات بلا مسائل دي پکې شته وینا مطلب دا دی چې قران ته منسوب دي کنه یا په ذات یا په واسطه الله حکم کړی اقیم الصلاه پابندی ضمانځو کې نبی علیہ السلام تشریح کړی د خپل ژوندګې کې په خپل قول او په فعل باندې او خلق ته ویل دي صلوا کما رایتمونی وصلی ما ته ګوره نه داسې مونږ کوي کنه دا چې څنګه الله ویلي دی هغه موافقه وکړه هغه شان دی کنه دا رنګه قران کریم کې ویلي آت او زکات ورکه نبی علیہ السلام دا غي تفصیل کړی دی په خپل حدیث کې نه غم قران دی اصل کې دا قران ته منسوب دی اگر چې بالذات مره بالواسطه لري لکه هغه وی چې ما من امر دینی الا وهو يستند الى القران بالذات او بواسطه خا یا په واسطه سره ورحمه لقوم يؤمنون او رحمت دی فیده داسې قوم ته دا چې ایمان وروړي دا قران کریم رحمت دی خو د ایمان والو د پاره معنا دا الله کتاب خصوصی رحمت دی د ایمان والو د پاره د دینه دا پته لګیدا چې د الله کتاب باندې کله ایمان والو عمل کوي نو دا سبب د رحمت دی او د دې وجه نه دې ته رحمت ویلو چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا دا الله په فضل او دا الله پر رحمت خوشاله شي نو فضل دا الله سره عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی چې مونږه د قران لستون کې جوړ کړیو او رحمت سره چې مونږه داغي اوریدون کې جوړ کړیو چې بلې وې مونږ ورته وګیخي دا رحمت ته کنه رحمت لقوم یؤمنون نبی علیہ السلام ایمان والا ته بیان کو ایمان والا پاغي عمل وکړه هغه شان عقیده اختیار کړه د الله رحمت کې راغلل رحمت لقوم یؤمنون. او بیا دې صورت کې وګوره تفصیل په کې د واقعې د یوسف علی السلام زم دا چې دا ډېر بهترین قصه وا چې په دې کې ډېر فواید وو چې دا غي ذکر به نحن نفص عليك احسن القصص کې ما اجمالی غونډه کړو. او دریم دا چې هغه سړي چې هغه یو غړ د ایمان دایې کې بل غړ د شرک ګټ کړلې نو هغه باندې ردو چې دا مشرک دی ورسې بزانت ایمان والے وي وي عقیده کې شرک قوت او ما يؤمن اکثرهم بالله الا هم مشركون. پس اورم دا چې نبی له سلام رجل دی ګورې سړی دی ها انسان دی او ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. نو پینځم دا چې بشارت او نصرت او نجات د اهل ایمان چې ګورې ایمان والا هغه له الله نجات ورکی امداد وسره کې ګورې مخکنی انبیا او تا حتا ایستیا سر رسول فنو جی من نشا ناغه ذکر کړه جاءهم نصرنا دغه شان چې کسین چې هغه انبیا وسره مونږ امداد کړو دې ایمان والا سره به امداد کوو کنه دې کې دا مطلب دی. دا یو امتیازات د دې صورت ښه یا وته ګورې افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله ايانو بيري شوي دي پامن کی شوي دي داخلك د دینا چراشي دي تا راګيرون کې د عذاب د الله نه او تاتيهم الساعه بغدتن يا راشي دي ته قیامت نه صاحب او هم لا يشعرون دي بن پويږي قولوا يا وتهذي سبيلي دا زما لار دا ادعو الى الله زرا بلم خلق الله تعالى بصيره په دليل باندې وانا زوم ومن اتبعني وغسوك زما تابدار دي وسبحان الله وفاكر الله لا وما انا من المشركين ونمز دلد المشركاننا وما ارسلنا من قبلك وندر عليقل من مخكستان الا رجالا مگر نارنا نوحي اليهم وحب عليقل من اغيطا وحب قول من اغيطا من اهل القرى دلو يقلوا والونا افلم يسيروا في الارض ايانو دي نگرزي بزمكا كي فينظرونو چيو گوري پر نظر ده برد كيف كان عاقبة الذين من قبلهم تسرنگ شو انجام دا کسانو چې مخکې د دینو ولدار الاخرة خير او خامخا کور د اخرت غره دي للذين اتقوا دا پار دا کسانو چې ځان بچ کړل د شرک نه اولا تاخلون ان عقل نه لري يا ان عقلم نشتا حتى اذا استيأس الرسل پخوانو کافر لم مهلت ور کړو حتا اذا استيأس الرسل تر دې چې نو امید شو رسولان د ایمان راوړو د کافرونا وزنوا وغمانوا وکو انهم قد كذبوا یقینا دین با غلطی شوی په تبلیغ کې جاءهم نصرنا را بغدی ته امداد زمونږه فنجی من نشا نو بچ بکړې شو هغه څوک چې مونږ غوښتل بچ کول داغه ولا يرد باسنا للقوم المجرمين او نشي واپس کېدی عذاب زمونږ د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم يقينا اشتاب بيان ده حال ده دي كي عبرة لأولي الألباب عبرة ده پار ده سوچا عقل والا ما كان حديثا يفترى نده ده قرآن كريم خبره چه ده زانه جوڑه شوي ولكن تصديق الذي بين يديه لكن تصديق ده ده كتابونو چه مخي ده دينو وتفصيل كل شيء وضاحت ده ده هر ضروري خبره ده دين وهدن پورا هدایت ده ورحمتن ورحمت ده لقوم يؤمنون ده پار ده ده قوم چه ایمان روڑي.